Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yo hediti be o radio men al muntada salafi dun do ko jonde aranere e nderde do deftere ahkamul i'tikaf wa a'malul ashr al awakhir ko du woni nyaawoje ufina gongol e golle balde sappo sakkitore den kasumaye bi fadilati sheikh docteur abdissalam bin muhammad ash-shu'ar hafizahullahu ta'ala wondude musibbe men maketebe abu hayyan imar ba hafizahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام حياكم الله وبارك فيكم طبتم وطاب ممسعكم وتبوأتم من الجنة منزلا هاري قرابي لكم مصيب جلب تدو به باوند مي يتو دمو كانك الله تبارك وتعالى مي جوكين تين ندو منتو قول دوني لادن صلى الله عليه وسلم يسابا بمودون يكالا أمو تاته نجوكي تاند قول الله والمقب نمؤيري إلى يوم الدين bawto dum mi bugo salminango islam gonge modon go tata ko salminango andudon naam haresi dum fi'i den arde wadde go do ta'liq mo tawata ko ta'liq haifu do na tarjama ko ta'liq wonde wadde risala yiro ko ne wani ngemudum risala kambe sheikh abdussalam ash-shu'ar hafizahullahu tabarak wa ta'ala karamo ko be tata ko lullu be mo ya anda be fewndo do e do waqtu meden be tata ko jannay be e be jaa jannat ben ka masjid nabawi are cernon ko anda be moja ko lullu be ko be daran bana ko darani be sa kutugol gal do gandal bi mana sa keto ilmul kitab was sunnah fi hadha al waqt e do waqtu moden wonden do ni are ndar den tawde munasaba e kon ko tawata ino fiuti den do e bure kadi de do balde sappo sakkitore do o do woni tatabal sakkitorangal en ngudo lewru sumaye ara itawden ko munasib nde wadi ndiranten ta'liq min babil mudhakara o do risala har ko ta'liqan la tarjamatan inshallah tabaarak wa ta'ala ha jama wawa hebude intiba e masailuji buide tata ko yondirde e ko wete ko itikaf wa kadhalika ko yondiri kon fadl li do al ashr al akhir le do balde sappo sakkitore do fi jama urtu reddugol etigiti on dado datto darano de do balde ko doni sappo sakkitore do haraide ngardo do ta'liq risalam bi billahi tabarak wa ta'ala ta'liq mutata ko haifu do e motawata ko yondi naydo e bi mana taway tawde tawaydo ko mu mettintin nata fala da jentade nafitara inshallah tabarak wa ta'ala ta'liqon haray mana en jurnata ha ko fejidi tayyib haray awalan jarno be maki bismillahir rahmanir rahim haray risala non ko sufa non wadira non ko wano no gay sumaye wada non ko no gay sumaten wedi no gay ego hande kay kon itibar do moni risala ka bidaga ko non be nadi tali kon be jotti tinna enen kadi en wada tambe modum bi billahi tabaraka taala haray kam be jarno be maki bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضى بما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين كم بكرنون بفطر يودو ما ناكو سفر محاضرة بفطر يودو بسم الله الرحمن الرحيم إنان يودو بسم الله الرحمن الرحيم فطر قولون دو كهون نتواتا كو أندر أندر نونه anna babbe den ta kwattinelaade sallallahu alaihi wasallam ande annabe suleiman windugo mabbe risala mabbe ngila bilqis ko be fuddorno mo ko bismillahir rahmanir rahim wa kadhalika andinelaade sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi mana sunna mabbe mo tata ko golle yanko jon ko buri sellude kon ko hon dum wonde mako buri sellude kon ko sunna golle yanko jon woni ko joni e mudum fuddorgo bismillahir rahmanir rahim Enam, ay sewen in uwa diwa pedalin rabi fiji wakon ko bursello de kongkodun lom. Idan, nela ade sallallahu alayhi wa sallama, kibye futara ino bismillahirrahmanirrahim, ee ka leter gima besibye windan denun lampe ben yunud dugo bekado dine salam. Wa kithalika awala, ee andi defter Allah ni tabaraka wa ta'ala, lefunde dendangal mayre, kondi futara ande bismillahirrahmanirrahim, suna suratul wal gotal, ودوني توبة براءة ودوني ودوني فطرك بسم الله الرحمن الرحيم إذن هاري ودو بسم الله كفطر قول ودو بسم الله كوني ندو ما نكو باركي نرقول ولي نرى دندان قال إمتي الله دن تبارك وتعالى تودي باء ودو كبسم الله كوني الاستعانة والتبرك كوني سلو دكم كوني نكو سلو دكم أما ويقول هاي سيوني نرى نكي نقو تاتا بسم الله ونكو مصاحبتين كونا ندي سيغمودو مهارا نطن نوعو e musahaba ko nande sigamudum kono haray o do ba ko litta barruki wal isti'ana tawde wobbe no wodi wi'e do wonde ma ba on do ko mujarrad musahaba dun don ko bembe tata hie wonde ma giya don ko mustaqil e ko hertodo golle makko den no ko ray mo tawata on ti hato ginna e balla ko nande sigamudum dun don andi e giya don dun ko hunde tata ko muntafe ko riwinde makko idan neddo on hare ngani takdir no derga hare kala gollangal fewtutu da dainde bismillahir rahmanir rahim bi ikhtisar on wadde hare ko gal don gollal fewtiti takdir on ko dergal don golla wanta mana ko gal gollangal sewni ko walli fagol masiko jannugol masiko jangugol e afi aini bismillahir rahmanir rahim mana hare ko wonata te ko jango bismillah aqra hare ko no takdir to kala ko gollal gal fewtuda hare ko gal don ko hoddirante walli no golma allah tabaaraka ta'ala e maggal idan cerno be walli no allah jalla ala e fudda golbe dum do o do silsila mutata ko muhadara muhadaraji di wadi ko yondiri e bural e bure wonbe den e de do balde sappo sakkitore wa kadhalika e ko nyaawo rende tawta nyaawoji yondirde den e ufinagol e kadhalika na kambe cerno be makki bismillahir rahmanir rahim be makki alhamdulillah be yatta allah tabaaraka wa ta'ala hamdan katiran tayyiban mubarakan fi bin kama yuhibbu rabbuna wa yarda be bawto dum do be sedi wonde ma alarwete de gonga sona kanko Allah tabaarak wa ta'ala min tauhid be sedi kadi wonde no ikhlas maana be sedi kadi ala wonde Muhammad wa Abdullah ko jada Allah tabaarak wa ta'ala o kedaliko nela do Allah subhanahu ko nela do Allah jalla wa ala wonde ma nela don ko nela do Allah tabaarak wa ta'ala be sedi dun non kadi ngandi ko die do e ko sarti ji didi won jopa de mudun do sarti aranon ko don ikhlas fi al a'mal wa manako laqina ngol Allah on tabaaraku wa ta'ala e golleji di bani adama wadata din tata ko fi Allah tabaaraku wa ta'ala woni ko wadirtaadi hunde dimmere nen tawde Allah ene Qur'an ala lillahi dinul khalis wa fi ayatin ukhra ala fa'ma lillahi ko Allah ta'ala ni ko hertani ad-dinul khalis dinala bugram ay go kadi inni wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahu din ya miraka suna beriu Allah tabaaraku wa ta'ala be labbina namo dinakan kudoni ebe do jabe ko yamira fi qadimi dahri wa hadithihi idan bawtudun non en andi ko sarti di mon ko al mutaba ko tawdi hara gollal gal neddo on gollata gal ko hawro dirgal e hondum e sunnane laado sallallahu alaihi wasallam udun allah jalla ala in qur'an in kunt qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah yaghfir lakum dhunubakum udun karam ko be maaki mana qul ya muhammad in kuntum sa'un lati ke tuhibbuna allah hido ngidi allah tabaarak wa ta'ala pelle to ngidi allah jalla ala fattabi'uni jokkelan yuhibbukum allah ngidan wa yaghfir lakum dhunubakum o ya fano on bakkatuji modon ni ko dum be karam ko be manke jokkugol ne laada sallallahu alaihi wasallam ko sabbu e jiado e sababuji wadaidi ha Allah ta'ala hida jiado ko sabbu kadi wadaido mana sabin binaido yafe de bakkatuji e kadi ko zare ko sabbu kadi wadaido ha neddo naade al janna wona andirde no anu susu ya dal bab kethira jiddan nususuji din e gal do damal hino duudi mo ya de tata en wata bi ndade do haray dum do ko min babel ishara faqat idan bin yusallam an taslima katira ila yawm al-din bima kan bakirna thumma ma ba'd bin fa inna fi hadha al-yawm muqbiluna ala laylatin mubarakatin fadila wa hiya laylat al-wahid wal-20 min shahr ramadan wa hadhihi al-laylatu hiya awwal layali al-ashr al-awakhir min shahr ramadan al-mubarak wa qad ja'ala Allahu 'azza wa jalla li'ibadihi mawasima ta'atin yata'abbaduna Allahu 'azza wa jalla fiha ويتحنثون اليه عز جل وعلا ويتقربون اليه بسائر القربات بما في كان بكرن باوند بيتود الله تبارك وتعالى بيسدو على رمتيدو غونغا سيونا كان الله جل وعلا be sedo kadi nelal nelado sallallahu alayhi wa sallam wonde makko be nelado wa kadhalik wona ko be jabe Allah tabaaraku wa ta'ala be makam be cerno bawto dum do haray sen dari enen ka wonde do hande haray den fiwtiti nyallal may den fiwtude nyallal e ngal tawata ko jemma mota mana ko jemma mota ta ko wadado barki jemma mota ta ko jemma teddudo e ko dum woni nyande no gay e go e lewru sumay ko dum woni enen kadi après balde didi do ka tammer simi fayali haray den fewtutude e ko dum woni e mana nyan mana no gay e go haray kambe cerno be maaki dum don e lewru sumay e maaki dum do marawdo jemma ko jemma mo tata ko jemma teddudo jemma hewdo barkiji kadi kadalika ko dum be maaki o do jemma ko dum woni jemma arano e nyande no gay e go ko jemma arano e jemmaaji sappo sakkitore den e lewru sumaye ndundu tata ko lewru wadandu barki o doni kanko Allah tabaaraku wa ta'ala en wono andirden non o wadani be do jiyabe makko periode doftareji ko doni dabbunde doftareji di mana dabbunde dabbundeji di tawata be do jiyabe Allah tabaaraku wa ta'ala be rewai Allah jalla wa ala di do wa kadhalika be do be donyoto be tuba be rutto kallah tabaaraku wa ta'ala be battor Allah jalla ala e dendangal battor mana piji ditata Allah tabaaraku wa ta'ala hino battore din mana noneji ditata ko sertudi ditawata Allah tabaaraku wa ta'ala hino battore harajiya be ben battore dido Allah tabaaraku wa ta'ala e dedo balde tawata ko sappo sakkitore do hare nyallal aranangal ma jamma aranon e dedo balde sappo sakkitore ko dum woni nyande no gay e go lewru sumaye haray ko ngal do ni nyallal aranangal e dedo balde sappo de tata ko sakkitore e ko dum kambe cerno be maaki wa min ni'amillahi azza wa jalla wo ino jia e nemaaji Allah din tabaaraku wa ta'ala annahu ja'ala hadhihi almawasim ta'udu wa tatakarrar wo ino jia e nemaaji Allah din tabaaraku wa ta'ala nde o wadani en e ko don dido periode ji ma dum dido de do dabbule ma dido do set ma dido de do dabbule de ruttoto de filli fillinoto e be maaki famin ha ma dabbudeji din di ruttoto di filli fillinno wo famin hayno jeya e din dabbundeji don ma yatakarraru fi kulli yawm kongo tawata filli fillinoto nyande kala hara dum don arta e mede hino ji wamin ha hino jeya mun kadi ma yatakarraru fi kulli jum'atin e konko tata hino rutto e mudun jumare kala mana zalika fi kulli isbu' e mana yontere kala be ma kambe cernon wa min ha hino e den non dabbule kadi ma yatakarraru fi kulli shahr konko tawata hino rutti e lewru kala wa min ha ma yatakarraru fi kulli sana hino e majji kadi konko tata hino fillinno kono fillifilli nande munden ko kala hitande ko hitande kala dum do woni ko ruttoto e meden be ma kadi fama yatakarraru fi kulli yawmin ka thuluthil akhir min al-layl mana hino je kon ko tata ruttoto e meden nyallal kala mana e kon ko tata e no ruttoto e no ruttoto e meden e on as-thuluthil layl al-akhir tatabal jamma sakiti ngangal en andi ari wono be woni bangonande no wono fa innaha sa'atu mubarakatun fadila e ko doni tatabal jamma sakkitoro tatagal tatabal jamma mana tatabal sakkitorangal mana e lere no don lere mo tata ko wada do barki lere mo tata ko mardo bural janal kallah tabaarak wa ta'ala tawde hondum tawde kanko Allah jalla ala yanzilu Allah jalla ala fiya Allah tippote on don lere ila samaa'id dunya haak asama adna yankejo do Allah jalla ala wiya hal min sa'ilin fa'utiya yarlino wodi torotodo mana falado goddum immorde fiyakuji makko aduna yankoji madum fiyakuji makko di tawata ko lakhira yankoji o torolan Allah tabaarak wa ta'ala ma Allah tabaarak wa ta'ala wi'en fa utiyahu mi okamo mana nden don torande makko kodun Allah tabaarak wa ta'ala kadi wi'a hal min mustaghfirin fa ufira lah yarli hino wodi ommo tawata hino insino yarlino wodi insino todo mi yafo mo kadi kadhalika bakatuji makko di hare mo sibbe julbe teddube o do hadith nelaade sallallahu alaihi wasallam jopanto en piji dan arano kay do kala jalla yeta do hal ni sa'ili fa utiya undo riwa yawgol karam ko batin himbe buy hande tata ko battorta Allah ta'ala hay lewru sumaye ko yettugol porte mum ma yettugol saaku mum eko nanta siga mudu ya karam ko batini hindabude mo kundabirde artise hindabude jidi in ko nande siga mudu idan sendari odo mana feccere odo hadith kum do ruttaye kala neddo mo tata ko wadaydo dum do ban hare ko duwa do labbinande Allah jalla wala so fala matorago Allah taala on arda tangi sogano o fiwti Allah jalla wala o toromo Allah ina Qur'an wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum jomi mo wi nodde lan torodon lan li jabina nan en andi Allah tabaaraka taala la yukhlifu al-mi'ad si Allah fodi jabe ben goddum o londata ko dum kanko Allah tabaaraka taala hara yo fodi en dey se woni en torike mo kanko Allah jalla wala o jabana en konko tata en torike mo don hara mo sibbe julbe teddube hara wakkilo den se falama hunde fewti en Allah taala sen falama arkise sen falama jide ko nanta sigamudu fewtite ngallah tabarak wa taala hara en yaali karam ko batin hara en yaali kon ko tatari way wodo tawhid men bi mana hara riway ngado wotinal men tentini gadi sumaye do hara jado hino dua renugol labbinande makko den Allah tabarak wa taala hatirde renugol wa kadhalika jianu gadi rerda mu anda nyande kala e bimbe kikide himo yeddude Allah taala hara mo hatum inne insinagol mana ko dum tubu goruto kallah tabaarak wa taala hara yo immo onon jemma odoni katatabal sakitoral on tigi toro Allah taala ko faala on tigi insino tuba rutto kallah tabaarak wa taala bi mana yo Allah yafo mo bakkatuji makko din njani eto soti hara Allah yafo mo ko dum kambe cerno kad be maaki o amal usbu fa inna fihi mawasim min afdaliha yawmul jumaa be maaki kas seyontere kadi hara ino ton dabbunde ne tawata jado si toppitike dun don buran jannal ton be may ko buri moddude kadi min afdal ko buri moddude e settoji mana wondi din kay yontere kadi ko yawmul juma ko doni e nyande juma benni tawde yawmul iz yawmul juma qad ja'ala Allah azza wa jalla fihi min mawasim ta'at wo tawde gal do nyallal juma Allah azza wa jalla wadi e maggal ko dun woni e perod toftareje mudum وجعل الله عز وجل في يوم الجمعه من المناسبات التي يتقرب بها يتقرب فيها العبد الى الله عز وجل ما هو شيء عظيم من الصلاه اي صلاه الجمعه الله تبارك وتعالى ودي engal do nyallal jumawal imana nyande juma Allah tabaarak wa ta'ala piji busi di tawata si jaadon hawrondiri e majja Allah tabaarak wa ta'ala Allah jaabinana mo ko torto mo kon wa kadhalika e munasabaji bimbi tata jiadon hi yataqarrabu fiyahin battora e majji manen battora e majji al abdu jiadon ila Allah azza wa jalla Allah tabaarak wa ta'ala ma huwa hunene tata ko mawnunde imurde julde mana julde juma yawmul juma wa kadhalika bayni wa min as-sa'ati e kadhay morde kadi lere allati on ler motawata takunu fi athna yawmil jumaa wondo e der nyande jumaa allati lere motawata la yuwafiquha abdun hawrata e makko jiado mu'minun gombin Allah tabaaraka wa ta'ala motawata yad'u Allah munadda Allah azza wa jalla illa stujiba du'a'uhu siwana jabinte du'a makko en andi dum non ari hadis ne rada selludo wonde ma en andi ler hino e ngal do nyallal jumawal e ko setto go tata jabbe no du'a tinnade mudum mana ko periode mo tata ne do jiyabbe no du'a tinnade e mudum e nelada be humpiti en kadi hino e ngal do nyallal jumawal e ler mo tawata ko doni sanga no tom mo tata si on tigi hauri e Allah taala himo torade mo Allah jalla ala jabina naymo du'a makko ko dum wonde Allah jabina naymo du'a makko ma lam yadu bi ithmin aw bi qati'ati rahimin ma dam on ti toraki bone ma dum on ti gi toraki honnu tajugol en day ko nande siga mu tadnu ko bakkatu jalla taala jabina nta jiado e mo tawata hino torade Allah tabaaraku wa ta'ala mana bakka satori ke Allah taala ni nane bakkata la jabina nta ma dum don Allah jabina nta ma dum don be ma ki gadi kambe cerno wa fi al-usbu' mawasim ukhar ka yawm al-khamis wal ithnain wa ghayrihi bayni nokadika gadhalik hay fayni ka yontere kadi ko doni dabbule kadi tata jadan soppitike mo dabbude mo ereji tata sijadon toppitike dun don o hebe baraji itata ko hewudi ko dum be maaki no ton kadi dabbundeji go wano nyande al-khamisa wa kadhalika tenen e ko na dun do kadi andi sijadon horugol tenen ngal kam sabno ko jaadu nge sunnani e ngandi ko dido nyaldi di tata ko nyaldi di jiabbe bantante golleji mudun din kallah tabaaraku wa ta'ala ngandi kadi ngal do nyallal nyallal tenen ko ngal do woni ngal tawata nela do jibina may mudum zalika munittu fi betawno be horeno ngal do nyallal wa kadhalika sahaba be ngadi horeno ngal do nyallal be maaki kambe cerno fi kulli shahrin kadhalika mawasim ino wodani kadi kala lewru ko dum woni periode ji ni tawata e din don se jiya don to pitikedi be baraje wodi be ni fa inna min mawasmi shahri ayyamul bid fi wasati be inni hino jeya e dabbudeji lewru ndun kadi nyalde e ko do nyalde de tata ko ben tan ko ayyamul bid nyalde e daneje de nyalde de tata de betan ayyal bid e tata ko nyalde wonde den ka hakkunde lewru ko do ni wa huwa thalith ashar nyande sappo e tati wa rabi ashar e nyande sappo e nay wal khamis ashar e nyande sappo e joyi andi do kadi ko ayyamul bid dindo dido kadi jiado ngino hani horde dido ko dun kambe ceno maaki wa qad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam pellet lati kenene laado sallallahu alaihi wasallam yasumu hadhi al-ayyam be horaino dido nyalli ko doni nyalnde sappo e tati e nyalnde sappo e nay e nyalnde sappo e joyi ne laado sallallahu alaihi wasallam hino jeyano e adam mabbe wonde mabbe horaino dido kadi nyaldi benni kambe cerno wa min rahmatillahi azza wa jalla wa fadlihi wa minnatihi an ja'ala fi sanati kulli mawasim la tatakarrar illa marratan fi kulli 'am wa in ja'a yurmend allah tabaarak wa ta'ala e bural makko ene makko mo nemini be do jiabe wadu gol mo kanko allah ta'ala e hitande den de dendangal mayre wadani de hondum setto mana setto yidindi tawata ruttota ko hitande sonande wotere hitande kuno ko de wotere be maaki on ramadan lewru sumaye dundo ruttota ko mana hitande ko de wotere wodi sumaye wa kadhalika hajjugol kadi ko den wotere wa arafatu arafa kadi ko den wotere e hitane nen kambe cerno be maaki wa hadhil ayyam allati nahnu muqbiluna alayha wa hiya al-ashr al-awakhir hiya min mawasim al-azima allati imtanna Allah 'azza wa jalla biha 'ala ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de do nyalde de tawata ko balde sappo sakkitore de tata den fewtiti do haray ko dum woni balde sappo sakkitore den kasumaye do haray hiya min mawasim al-azima ko jiyade e settuji tata ko mawdi di tawata Allah jalla ala neminiri din don e dow mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam be ma kambe cerno wa wajhu dhalika anna al-umama qablana kanat a'maruhum tiwala wa kanat abdanuhum dikhama faqad khalaqa Allah 'azza wa jalla Adam thuluhu 30 dhira'a fi as-sama' fama zala an-nas yatanaqasuna ila an jaa Ibrahim 'alayhi as-salam kodoni wajhu hesadum don wonde ma dido moftali attiden latike no ngurndangi majji on hino juuti modja hayno goddo no wura doobe wulure e ko nanta sigamun wono kambe Sheikh Ibrahim al-Muhaimid be jantorno hino kambe jantotono fi ko yondiri be annum haadara e ko yowandiri e ndudo lewru sumaye be indi be ko be atti on jantangol ko konko tawata Allah nemi ni be do jiya be ndudo lewru hino jima na himbe to Islam be fu ko tata Allah mo joribe mabbe kon hino jaa mudum tawde arambe bennum be wureno ko juuti wureno ko juuti wana jantabe no wakazaji kay be arkisano kadi ko dum woni onno ibe arkisano kay balli witata ko tidude nun enam ko dum kono wondude dum non fow de do mofte Muhammad sallallahu alaihi wasallam hino buri be fiakuji buy won andirden non e wano ardon e hadith nelade sallallahu alaihi wasallam wondema nelade piane misal wondema misal be do himbe islam kadhalika anul kitabain kamathali rajul istajara ujara o yani goddo mabbe man istajara ujara o luudo luen gollaybe manabe tawata ko gollammo luube arafibe gollamme fiobe gollammo summa ba'da dhalika wi man ya'malu li komboni ko gollantalan itanima bimbi ila nisfi nahar ha nyallangal fecca familati lehud kombo kadi woni gollantalan kadi itanima ka nyallangal fecci don hila salatul asr familati nasara bedo kebe golli mana kadhalika humbo kadi ko gollantana min salatul asr ba salatul asr ila ghurubi shams ila bedo fobi fejibete ko qirat tay ko fiutna ko julbe ben bedo himbe islam ko qiratain tawde ka be golli ko seeda ko don karam ko be jantoto be inni no jeya ko allah neemiri bedo himbe islam wonde makambe be golla seeda ni tawata be mari joddi buy kadhalika enen en duuda kadi gurnan arambe be hino duuna gurnan ko dum cermoni sapado e maki kadhalika faqad khalaqa Allahu azza wa jalla Allah tabaarak wa ta'ala tajiba min adama taku 30 dhira'a sogane chapantati fi sama jundi enun mana be marro darne netanda ko yottinonde imbe bengbe serali bet nakuse dundo haaji ari annabi ibrahim alayhi salam idan kono be fala piande misal wonde be fala piande misal arambe be hino marno balli wa kadhalika be marno e okede kadi wurgol ngurna natata ko jutudan kon enen e ngalaabi do piji fo beni thumma inna allaha azza wa jalla nazara li hadhihi al umma e allah taala ndarani de do mofte fa idha biha ummatun tayde do mofte mofte muhammad den ko dha'ifa ko mofte tata ko lawde fi abdani haka balli mum qasiratun a'maruha taykadi ngurnanji men di norabbi di mana mobja farayma allah azza wa jalla allah yurma e de do mofte bi hadhihi mawasim al fadila e o yurmira en e ko don dido settoji tata ko settoji teddudi allati yakunu al amal fiha mudha'afan settoji dindi tawata e golle en hino lato e majji ko sowindirtede gollangal tawata ko sowindirtengal goddo golla sedani o be buyi wala juru fiha mukarraran haran joddi ni ngay ko rutirut nantendi onande do jado do be ruha rahmatan minhu jalla wa ala undo ko yurmende iwrde ka makko ka Allah tabaarak wa ta'ala ifdala wa in'aman wa ihsana wa judan wa karama man do foko nemingol moddo e be do jiaabe makko e dokkal e teddungal wonande be do himbe islam e falilal hamd an man alaina bil islam man yetti Allah ta'ala hertirani mo yettore den ommo tata neminiren islam e ngande ko buri mawnude e nemaaji din fu ko do nimatul islam e walilal hamd yetti Allah jalla wa ala kadi an manna alaina bil fiqh fi dinillahi azza wa jal ummo tawata kadi onemi ni en famu e kado dinama kon Allah ta'ala ko dun won ardi non manyuridi la bi khairan kala ummu allahum we mu yana mojere mo fandani mojere yasrah sadra lil islam o yanyay berne mak ko yanyane berne mak kon islam wa man yuridi la bi khairan kala ummu allah jalla mu yani mojere kadi yufaqihu fi din o famine mo kado dina e ayyul fadil e kono ye himbe an wono mosibe jube teddube be maki inna min hadhil mawasim al hawliya wayno jaide ido dabbundeji tata ko hitande yankoji walaw qat e waqtuji allati tatakarrar di tata fil nata fi kulli amin marratan e hitande kalande wotere be maki hadhal mawsim alladhi sayabda ba'da bi sa'at manan de do dabbunde tata fuddoto e fuddoto ko neba wono andirden non de do balde sappo sakkitore do de fuddoto ko neba be mana be maki ani bihi al asr al awakhir min shahri ramadan balde sappo sakkitore den e ndudo lewru be maki wa hadhil asr al awakhir qabla qila anha innaha afdal layali sana kulliha mana de do balde sappo sakkitore do wiyama e gaay majje wonde maw kanje buri moddude e jemmaaji hitaande den dendangal majji wo idh fi sanati layali wa ayyam tawdeeno e hitaande den ko do woni layali wa ayyam jemmaaji e nyaldi beni falayamu nyaldi din qila wiyama in afdalha wonde ma kuburi moddude nyaldi din fu al ayyamul awal ko nyaldi arani di min asr bil hajja ka julde kamana ka nyaldi sappo arani dinka e donkin wa amma layali amma jemmajini fa qila wiyama in afdalaha fi sana kulliha hiya layali asr min shahr ramadan wiyama jemmajini jemmaji burdi mojjude hitanen fu ko jemmaji din itawata ko wondi dinka balde sappo sakkitore do e ndudo lewru sumay e dem balde tata nahnu muqbiluna alayha de tata dem fewtiti do musibe julbe teddube haray prepararo den de do balde sappo sakkitore do preparano den de won hondum e mana anniagol wondema se de do balde sappo sakkitodo wondema se de tawilan haray mi daroto mi wada noneji dewe e kon ko Allah hinota genanimi tawde andi do e rabburude hino wodi be tawata ke de do balde sappo sakkitore do be tawata haray wirnibe genale haray be be mana be rondama e balangaji be nabama ka gaburuji mabbe harabe wata tawede de do balde sappo sakkitore do are musibe julbe teddube wattana hila e koko fewtendo kono be maaki kadi hadi layali kana nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil qiyam wa yajtahidu fit ta'ati fiha hatta innahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhyi layla wa yashuddu mizara wa yatwi firasha wa yalzamu al masjid mu'takifa وهذه الافعال منها صلى الله عليه وسلم في العشر يدل على فضل هذه العشر كلها سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما ليله القدر منها بخصوصه كما كان في اول امره او لكونه لم يكن عالما لها لما نسيها عليه الصلاه والسلام بما كان بكرنون بيدو جماجه بعد سفو سكيتره دو نلادون لاتيكه نو بتينوتونو ايددو بالد سفو سكيتره دو بتينو راينو ماجي دارغول مانا جولان الله تعالى يبتينو راينو كدي ايددو بالد سفو سكيتره دو بتينوتونو كدي كدفتاريجي ايددو بالد سفو سكيتره هاويا وند ما كامبي نلادون صلى الله عليه وسلم be wurni tayno jemma mabbe on kana yuhi layla tay be wurni tayno jemma mabbe on way suddu mi zara mana hi be dardo be daro be dadito karam ko be jantige ko faanda do jam ibn usaymin ko wona be karam ko be ko faanda do en go suddu mi zara be kinayatu kama zakara zalika ibn usaymin wonde ma kinayatu ko jammore anil jitihade ga tinna gole hunde wa kadhalika wa makadi wonde ma kinayatu an laitizala an nisa wonde mako kinaya ko jammore kade gaay potti tagol sonnabe e fewtu gol e dewe e konanta sigamudum ala kulli hal ko fala wiyede wonde manelado be tinnotono be immotono be daro be dado be dadito be e betinno e noneji e dedo dewe e dido doftareji enan wayatwi firasha nelado kadi be sowayno ko duwani e kambe walato don be nyobbayno dum be wallinato sabonnu fi wadugol mulazama di do doftareji tawde be tinnoto rewgol Allah taala rewgol Allah jalla wa ala e wallingol becce ha tigitigon juuta dum wata yadude ilan ko dun nelade sallallahu alaihi wasallama be pottintinayno e nokkel ka be waltono don fiyo be wawtinnagol wayalzamul masjid be waddo kay mana be waddita julde mana be duumo ga julde kadi mu'takifan alhalata gol be ko be wufinibe e be maki kambe cernon abdussalam حفظه الله تعالى وهذه الافعال اذا قلتي منه امرده مبه كامبه نلاده صلى الله عليه وسلم في العشر ده دو بالد سفو سكيتر دو بماكينو تندنا موجوغل معنى انو تندنا موجوغل ده دو بالد سفو سكيتر ودون دونو هنا فتا نلاده لاتيكنو باندي ليلة القدر منها ده دو نيالد سفو سكيتر دو هرا بخصوصي هي e man on ngara ko bi khususi huwa man hertangol be kambe nelado sallallahu alaihi wasallam kama kana fi awwal amri wande dum do hari ka arwande lawol be andina no laylatul qadr kono be gintinna kono ceno be mak awli kawni lam yakun alima mahara be andanu do few e tawde e nelado sallallahu alaihi wasallam hari be andu dum do summa ba'da zalika be nusiya be gintinna de do nyat mana nyande mana be ye gintinna laylatul qadr be kambe ceno be maki قصدي من ذلك وفاندون دي اندنجي دون دون أن نعلم واندكون دي اندتين أن العشر اللواخر واندما بالي سفو سكي تردين فاضلتون كو بالي تاتاكو تدو بي عمومي هادي تندان عمال جيب نو دي وود دي ديدوري نو كو بالي تاتاكو تدو دي بين دي تاينتان كو نياندي نوغاي تيد غو ما نوغاي تيد ما نوغاي تاتي كورو كورو كو بالي تاتا كو بالي تدو دي كون كو تاتا نيلا توبي تتو نو يمودون ema jedewe wa fadirat lima hawatu min laylatil qadr ko balde tata ko wondude bural janal e konko tata hide mofti dun kadi e laylatil qadr en andi laylatil qadr ko woni ko de do balde sappo sakitere en andi non laylatil qadr ko jema mo tata allah taala tipininde de qur'anare makko min allahil mahfuz ila baytil izza be tipini qur'anare makko den man allah jalla la tipini qur'anare mun den itul e kalamul mahfuz ila baytil izza dun ko laylatul qadr non ko wadno dun ko yemana ko suuma laylatul qadr non ko wanno e be makiyam idan hada al fadl al awwal ila hada al ashr wa ijtihad nabi sallallahu alayhi wasallam manangal do bural aranal do li hada al ashr wonande de do balle sappo sakitar do be maki huwa ijtihad nabi dun ko tinnagol nela do sallallahu alayhi wasallam tinnagol le do tinnora majje bil ibada rewgal allah taala wa iktharuhu yaduddin golbe fiha e majje sallallahu alaihi wasallam bi ta bi doftare bi saddin izar sabonnu manasabu dadita goldaro dadito wa ihyal layla wa ihyal layl wurnutugol jamman wa luzumul masajid onun e duma gol kadika julirde wa iqadi anhi e findingol be ngureji mabbe din hande ko jallo be tawata immoto yeru inete benno tinni hara kambe be motara be ngum sonna mabbe no wali mabe immotara pay ko mabbe ko no wali be min tabe do wurntugol dido jemmaaji dum do no lundi adabu salaf no lundi e needi fejjube modube ben bal hare ko hanani e musibe julbe teddube kon wadeten ko wurnitirri do jemmaaji dewe imminen sonnaabe meden ben imminen bibbe meden ben en foppu daroden dadito den wurniten di do jemmaaji wurnitiren di wadugo doftareji di tawata ko sertudi di tawata sharia on jopanike nge mudum tawde hay sey woni wi'ama dedo balle sappo sakkitore ko balde de tata marde buran janal kala tabaaraku ta'ala dun no daginanta neddan kion yo fuddi to kadina allah ta'ala dagon daginanta neddan kion yo wadu dewe de tawata shar'inaka daginanta neddan kion yo o wadu e mudum e piji tata ko di hertre ko nanta siga mudum e fiakuji di tata himbe no faggito e dun do be may kambe ciernon wa tayyi firashihi mana e kadarike nyobbugol e ko doni e kambe walato do kambe nelada sallallahu alaihi wasallam wa min fadli hadhihi al-ashr al-awakhir wa ina jaa bure de do balde sappo sakkitore do e ayyo la fadil kono yo musibe julbe teddube anna hadhihi al-ashr hiya qawatim ramadan de do balde sappo sakkitore do ko de do woni timmode lewru sumaye wala amal bi khawatimha hare gollegi din fu ko burte taskede mana ko taskete mudum ko burte taskede mudum ko timmode majjon fainal amala e fainal amal tawde pellet gollangal ida kana sewni latike khatimatuhu hasana timmode maggal ngino mo idei faina hare timmonde don alamatu khairiyatin manakum mande mojere fihi ngal don gollal wa qabulillah e mande ke wonde mangal don gollal ngal jabama be maki walau kana awwaluhu sha'ani walau kana awwaluhu shabahu ma shabahu min anqsi monde ma sewoni arande gollal ngal nandi mana hebi gollal ngal ma tunne manga hebi gollal ngal imorde duitare we ولما كان الثلث ولما كان الثلث كثيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكون كوتاتا لاتي غادي كويتي كون ثلث كو هونن تاتا كو دوروده وانو ويري نون وانو ماكري نون لادن صلى الله عليه وسلم ديماكي الثلث والثلث كثير كويتي كون ثلث كو هونن تاتا كو دوروده كونو فاندا ديماكي دلنا تيندينا ني ذلك دوندو الا ان من فعل كثيرا في رمضان anna man fa'ala kathiran fi ramadan wonde makala ngolluda ko heewi e sumaye wajita hada fil ashr awakhir minhu onti tinni e balde sappo sakkitore den kaleru sumaye bi ta'atin nuftare wal birri di gerali sane mo ingol faqad fa'ala khairan kathiran harunti wadi dum non mana mo yenata ko heewnde fi shari ramadan ele rusumay beni fawqa jojjidanamo fawqa law jojjidani mu haray an yakuna mimman jitahada fi al-sharil azim jidaran kabiran haray ordon jojjidinde wonata e kanko jade burbe tinnade ben endu do lewru al-azim mawndo ijtihadan kabiran tinnane netata ko mawnunde e wala walima qultu e konko tata be maki o be maki be cer inna sulus wal kathir beni ko ete kon tatabal ko buyi tawde li annal ulama tawde karam ko ben qadi qarraru ngom di be wadi taqrir qa'idatan mashhura qa'ida motata ko andado be maki wa anna thuluth wan lama tatabal haddun baina haddil qillati wa haddil kathra ko ete ko thuluth be maki ko e ko embere ko hattode wonde hakkunde e buyi ko fande ko dudi be maki fa wa haddun yafsilu baina al qilla ko hattode ne tawata ko no semnindira kunde ko duude ko fandi gon ben famana qas'anu fa qalil kala kon ko duuti e mun ko inte ko seeda wa ma zaada anhu kala kon ko beedi e mun fa wa kathira ray ko e ko buyete wa haddu mun ko e haddu wete wayul haqu fi ahyanin kathira tundo hino heftine mana e sangaji tata ko duudi bil kasara e ko duudi wali hada qala wali dha qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ku finnone laadan be makiri e fi hadithi sa'd يا دي تودو ادي سعد بما كان ثلث والثلث كثير اي انه حد للكثره وند منكو حتوده اتا تكو تسكورتنده دودوغول بما كدي كامبي تيرنو من فضائل هذه العشر الاواخر التي نحن مقبلون عليها انه جيا ابورال ابوره ندو بالي سابو ساكيتوري دند تاتا دين فيوتي دو ان فيها ليله عظيمه wonde manoy dedol e nyallal ngal tawata ko mawnugal jamma motata ko afan jamma motata ko mawdo hadi layla on jamma motata zakarah allah fi kitabihi allah taala jantike on jamma ka deftere makko wa ja'ala laha min al fadli o wadani odo kadi jamma immorde bural e bure ma laysa li ghayriha konko tata latanaki e ko nawdo jemma jemmaaji min al-layali al-aam kulli imorde jemmaaji hitande diden dangal wa innaha laylatul qadr odo jemma ko jemma laylatul qadr kambe kanko Allah ta'ala o wi'en laylatul qadri khairum min alf shahr laylatul qadr buri mojjude e kon mana laylatul qadr no buri mojjude min alf shahr mana dalika don ko rewata Allah jalla wa ala embere lebbi wulure haray neddo sewni hawrunde galdo nyallal hasbete mo tawata ko rewdo Allah tabarak taala ko fata embere lebbi wulure ko taskorte hondum innu den e buduubi chapande jetati e ko fayon chapande jetati nay e ko nanta sigamulum haray dum don ko don ko hasbante neddo se hawrundiri e laylatul qadr en andi kombo jorti wurugol hawa dum paske nelada be maaki e ngurnda mofte ma beden ko ma bayna 670 no fandi o motata no fedja dun do wala ta lani tanazzalu al malaikatu rufiha o do jemma malaika ben tipoto ruwe jibril be tipoto do jemma idan dun don hollay buraw ngangale o do jemma ko mi maaki idan hadi layla alazima hiya laylatun azimatun fadilatun kol jamma motawata ko mawdo mo jamma tedduro motata kade jaala Allah azza wa jalla fiha min alfadli e Allah wadi odo jamma e bural mana e bure ma laysa li ghayriha min layali sana e kon ko tawata alana e jammaaji hitane nen kona odo jamma e fa fi hadhihi layla wo hino odo jamma kadi mana fa fi hadhihi layla ko odo kadi jamma motawata yudaaful amal woni ko sowindirte gollejirin mo wayurja qabul as-salihat harino jorta kadi jabede e golleji mo idin wayurja qabul da'wati no jorta kadi jabede duajirin kala haton ngin do toragol Allah ta'ala hare ko habbito dadito otor Allah jalla wa ala كما قالت عائشة رضي الله عنها ونحن عائشة بما كرنا نلادن صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بما كرنا نلادن أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا قول ما نحن بتان سيوني مهوتك ليلة القدر كون ونكم يولتا قال نلادن بما قولي بيو اللهم كون يا الله إنك عفو تحب العفو عنا عفو عني ما ناكا متاتك سيفتر دو ya fagol akadhalika laidi kadi ya fafiye ya falan onti ko non do anela sallallahu alaihi wasallam jopinen aisha de be wota de bola de be e wolta do do be maki wadi layla qila innaha yakunu fiha taqdir e al hawl min haythu ma yanzil ila al malaika mimma yakunu min khair wa shar be wiyama wadi layla do jamma wiyama wondema e latre makko ko do woni e hoddirgol mana taqdirul hawl mana hodd taqdir an al hawl e to hoddirgol mana hoddiroji din hitande yankoji din e konko tata e haythu yan ma yanzilu ila al malaika konko tata tipo malaika be mimma yakun min khair wa shar e konko tata no wana mo yere e bone wal ya'lamul mar wa yanadanke on andu annahu fi waqtin e waqti taqdirul usbu'i والحول يسرع الاجتهاد في الطاعه اذ ترفع الاعمال في يوم الاثنين فيجتهد فيسرع فيه الطاعه ويقدر العمل وكذلك والقدر بما كان بكرنون حفظه الله تبارك وتعالى بيني ودو ندانكي مانا ندانكي اندو دي هيما وقت مانا متواتا في التقدير الاسبوعي مانا كهدرانده جونتر يانكورنين والحول ايتاند يانكورنين هاري دون دو دي yusra ulawino sar ina namu aligitiadu fi taati tinna golka e doftare mana e kas neddo motawta e hoddiron ne sanande madum e golle makko den webitete kalla taala harayno sar ina namu yo tinno mojjata hara golle makko den nabe kalla ha jalla wa ala hara ko golle mojjoni ko hewtinte kalla tabaaraka wa taala wakadhalika ra mo golli golle jitata ko heewudi mojjere jitata ko sertudi sar inaadi ben tawde koy dur istaru fa la amal fi yawmi tinta de ngandi e golle jini bantete nyande tenen e ne don haremo do tinnar fejitei faysra fihi at-ta'a harayno sar inaadi dum do kadi e goyete kon e doftare den wayu qaddaru al-amal e mana gollangal kadi embine e wal qadar wakadhalika hudiron den onti mana dum do haremo do tigidion tinna gol hatire tinna gol burun cernon fala e sappinde do sey woni haray e yontere den golle neddanke wandi wonde made batte bantete kala taala webite to nyande tenen haray mo duwa sifitor de pigi dan no jamun tatay mo hori tarne nyande har kala kon ko wete ko bakkatu haray mo reni hore makara battaki dum nonde nyande e tawde golle makko re webi dan Allah tabaaraku ta'ala nela babe landa may dum no ko be makuno e haray de golleli din i webi dan Allah ta'ala haray kambe be hibe rerdi de tawata golle mabbe den no jaay golle mabbe den e hon dum horugol den manande golleji mabbe no webi to tat no jaay majji horangol Allah tabaaraku ta'ala enam e ngandi laylatul qadr fi hadhihi qawl ahli al-ilmi wa yatad fihi ta'ah wanda makadimana at-taqdir as-sanawi wanda makalailatul qadr e ko be makko do jer mana taqdir al-hawli mana hoddirande hitande yankor ne dun ko fi laylatul qadr ko dun watta ko be fi ahadi qawl ahli al-ilmi e gotale kongudi karam ko ben be makka me jerno o yatad fihi at-ta'ah tinne ende nyande e tinnore doftareji din wadu go doftare e noneji tata ko sertudi idan e id fal al maqsuud tawde ko faanda ko mana faanu nenen min haada dun do anna haadi asr wonde mano de do balde sappo sakitore ayo la faadil kono musibe julbe teddube e fiha min al fadl adheem ashir kathir mana do buri tetata ko heewude mana buri heewude no e do balde sappo sakitore kon tun neddo motata ko wirnaade dun do haadaade andugol haqiqa dun do heftata ko andata ko woni ko ngede do balle sappit sappo sakital ko be maaki wala kinal maqbun wal mahrum haqiqatan ma huwa man adraka mana wala kinal maqbun wal mahrum e ko haqiqatan huwa man adraka hadhihi al asr neddo mo tata ko wirna don hada do mo er haqiqatan tigiti ko neddo mo tata ko hewtige de do balle sappo sakital do hara bi aqlin salim wa jismin sahih hara man haqille jodi de e bandu sellundu summa tamurru alay hadhihi al asr kasair ayami sana min ghairi jitihad de do balle sappo sakitor do feggira moni e wano nyaldi e jemmaaji fejjudi jemmaaji hitaane ne feirta mon haraw haajaaka o tinnota ko mum de do ke balle sappo sakko feitra mon bal o worni tre ndarugo pese e ndarugo filimuji e konanta sigamudu be maaki wala mazid ta'a wa iqbal ala Allah azza wa jal haron tigadi beydaaki ka doftare wa kadhalika wana kadi fiuttu gol Allah jalla ala wala yandam ala dhalika illa man faqada as-sihha ba'da wujudiha min do nin sitata e do dun do si ona ammo tawata wasa ma cellal baa wode de cellal gal ay bil marad on tigi wasira cellal nawnare wa faqada al-hayat bi wafati on tigadi andata o do nema e ma dum on tigi nin satay accugo accirgol de do nyalde de fejjirani wano ka ayyam ko layali as-sana e wonno jemmaaji itande heddiri din non haronti tinnata ko mun haronti naki on ti nin sata dum do sona sangande o nawni ma sangande o mayi ko seno o mayi on ti ginin sa dum den simi andum waden tata marse tande kay beni fahina zalika yalumu nafsahu nyan osma seoni o nawni ma mayi harayo andude yon felu hore makko wayanda mala sanawati marrat on ti gi fela hore mu on nin sa kadi e on non enya e gita e mana hitandeji gitale tata ko fejjude den alay do makko wala dey fiya harotinaki e den don din non dubbe harotinaki majji wa hina dhak e sanga usmati yastu qalay gonga e makko maqala an-nadhim konko wiido nadhim en fa nafsaka lum wala talumil mataya wa mut kamadan falaysa dhalika i'tibaru bima ki fa nafsaka lum ana lum nafsaka mana fil wonki maki wala talumil mataya wata filu badateri jirim wa mut mayum kamadan suno falaysa laka i'tibaru ala nama tasaku yande kaydo ayo ni khwala karim kone musibe julbe teddube amma wa qad alimna fadla hadhihi al-ayyam al-ashr allati nahnu muqbiluna 'alayha sendaren tan andi bual ko woni ko ngede balde sappo sakitore e konko jantiden do e dede tata den fiddo haray falana alam har anden dey aslan adhiman dakkeren tata ko mawnunde ne tata qarrarahu tabintininde irrininde alul ilmi e jomirabe gandangal wa dallat sindini kadi mayre wa dallat alayhi tindini mayre kadi nususul kitabi ko dum woni e nususul kitaba sunna deftere Allah den e sunna neladan sallallahu alaihi wasallam wa huwa kun wandun annahu la talazuma e ko don la taqamana battondirala pesindirala la la talazuma na yowandira e annahu kun la talazuma yowandirala la baina fadl awqat hakunde moddugol wa utujirim wa baina istihbab mutlaq al a'mal e hakunde hidede kadi golleji moddidim fiw wa zalika dun don anna kaseeran wonde makko heewi min al awqat wa utuji wa takunu fadila taw ko wa utugi teddudi wa inna ma yafdulu fiya ma warada bihi an-nas kun be fala job manaden no fa yakun rajul fi fadilan wa mudha'afan wa amma ghayru min al a'mal fa imma an takuna jaiza lakinna takunu mafdula wa imma an takuna manhiya anha kun be fala wiide saud sabu wiigol laylatul qadr buran ne mudum ma deedo badde sappo sakkitore do buran ne mudum hare dum do e watta sabu shar'ina ne nedanke ma watta sabu nedanke yo fefindo dewe de tawata allah taala tipina dum ga deftere makko wa kadhalika aralika sunan ala sallallahu alaihi wasallam idan neddo ko tongor hon dum ko tongor kari ko ga deftere allah jalla wala e ka sunan ala sallallahu alaihi wasallam wona yo fuddi to ka dinato e de do balde sappo sakkitere do o dinin ra dum no dum no jabantake mo sabu moddugo utabo en ngini jom e balde sappo sakkitoden do hare de bural no do hare jon bay ngandi burangal no do hare no hana niende wattin takhsisul lailatul qadr unno ko bidano ka din islam ko bid'ah salam yusra hare dum do sarinaka hare ko en pottito dum do idan say woni won andirden non e lailatul qadr wadugo takhsis lailatul qadr unoko hunde fuditande kadina allah tabaarak wa ta'ala sabu mojjugol kadi de do balde sappo sakkitare manu sabu wode de mojjereji heewude de do balde sappo sakkitare newi nan tama an o do jiado ya wi hertin lailatul qadr dabita lailatul qadr unko hunde fuditande mana neddon ko tongor e deftere allah den e sunna nelaado sallallahu alaihi wasallam ko konko joli ka deftere allah jalla wala on tigi wada e tewe kala ko joli kay ka sunna nelaado sallallahu alaihi wasallam o tinno kadi o wakkilo embere makko den e dun don enam ko alda e fawitagol kadi on tigi hula allah jalla wala embere makko den wan allah tabaarak wa ta'ala humpitire non ka qur'an o inni fattaqullaha masata'tum hula allah tabaarak wa ta'ala embere wo ko taginan don tawde wata heftade fejjube mojjube ben tawde ngandi golleji ko nodara ko golleji tata golleji no wodi tata o golleji e ko disappino shariaa hara e joddini kay e soyndirte muunu no wodi goddi go kadi e golleji di tata ko dagi di kon hara ti buranno e maji son ti wadi no wodi goddi wari ko hada di muunu idan ne don ko yo watta ngi laydum do sendindirano kadi wona e wiitu ndey e de balle sappo sakkitorde buranno e muudum on ti fuuto kadi na allah tabaarak wa ta'ala no ko hunene tawta yo rentito nde tawde nelada be maaki hadith ne aisha radhiyallahu tabaarak ta'ala anha man ahadatha fi amrina hadha ma laysa min furad wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laysa alayhi amrun fa warad nuko anda dum ni daw dawman eray musibe membe yewte no karam ko membe yewte dum do haray den andi dum do hiden jenta dum kadi bimbe kike de jemma nyalorma kono ko wattan hilangol woni ko fandi e mulum be ma kambe cerno adribu lakam masalan mido piya be maaki mido piya nay do misalal mino mana mido piya mi piyana ma amosi do jullo teddo jentiti do mi do piyana ma misal be ma kif ayna min afdal ayami sana yawm al-eid mana ko buri moddude nyaldi hitande e ko nun ko nyande idi wa qad jaa fi hadith inda al-imam ahmad hadith jari mu dun kay mahmad an afdal ayami yawm al-eid an-nahar wonde ma ko buri moddude nyaldi mondi ko nyande e idi boragol wa ma fadli hadha al-yawm al-azim wondude e bural wongangal engal do nyallal ngal tata ko teddungal mi min ayami lay morde nyalde alladhi azza wa jalla illa siwana anna kuntum man hiun an siyamin hadande ne don horde nyangal do nyallal fala yajuz siyama fala yajuz siyamu dagota ko horugo ngal do nyallal wa man sama hu kala horugo ngal do nyallal lam yajizu siyam lam yajizu yonatamu kankor kam makko don siyamu hu an fardin wa an nafilatin e dun do ino fota sewni ko fari lawnti hori mara ko nafilo kama anna e nassa kathirun wa nawnir non e nassa kathir min al ilmi ala an nahi an takhsis laylatihi bil qiyam ma fadli e hadha al yawm ala sa'ir ayami sana kulliha e ko dun karam ko ben kadi heewu be tata be di tansis wonde ma hadugol de hertingol darana gol gal don daragol e jemma gal don nyallal wondude burawo gangal e maggal wono andirde non karam ko ben indudo dagota ko neddo on e hertingal don nyallal on tigi daro don ina no julande Allah tabaarak wa ta'ala wa kadhalika annakum ma kadhalika naqulu aidan fi mawasim al-yawm al-wahid fa inna min afdal awqat al-yawm al-'asr alladhi nahnu fihi al-an bima kambe cernon e wa kadhalika de wiya eno jeya kadi min fi mawasim al-yawm al-wahid no jeya e mana dabunde jis mana nyallal qurun al-wahid nyallal arnangal beni fa inna min afdal awqat al-yawm al-asr no jeya mana sette mana qurun settoji nyallangal kadi e tawde hondum ino jaa ko buri moddi waqtuji mendin mana ko jaadu no jaa ko buri moddi waqtuji mendin nyallal ko du woni ay al asr mana al amani no jaa ko buri moddi de waqtuji din e nyallangal en no al asr mana ko dun ka al asr al asr alladhi nahnu fihi al an tay usmati ko batti be mana al asr e ko dum men no jopade mundu bin wal asr min afdal awqat li yawm kulli mana e julde al asr den mana ka al asr ko waqtu mo tata ko burdo mo bidde waqtuji nyallangal fu fa afdalu min awwal an-nahar wa huwa afdal min al-layl ko kangal bur mojjude e arande nyallangal e ka e sakido de jamma fu to gadi kadalika fu e ko asran ko alan saran bur mojjude kun wa qad aqsama Allahu azza wa jalla bihi alla wondri ngal do nyallal ni wal asr alla wondri alan saran e innal insana fi khusr nange fu ni perdi wa inna ma aqsama Allah azza wa jalla bihi li bayani fadli alla wondirgal do nyallal wo bangingol bural maggal wa idami qadrihi e mawnugol embere maggal e walamma bayyana Allah azza wa jalla salawat e tumande Allah jalla wala banginno bo yondire de do julde joyden akada salatul asr alla tentinno e ko don julde alan saranden li fadli waqtiha sabu mujugol akton don e mana waqtu alan saran Allah jalla alani inne hafidhu ala salawat was salatul ustarene do julde den was salatul say julde hakunder nen ko bul sellude kon wona be jaborane nako julde alan saran den be ma kambe cerno ja fi ba'd al qira'at ghayr al sab'iyya e ari e qiraaji go harako na qiraaj mana qiraaji tata ko saza da e qiraaji tata ko saza harana qira'a sab'iyya wa inna ma qira'at al ahad qiraaji tata ko ahad e be maki do wa salatul usma na salatul asr wa bayyana Allah azza wa jalla e Allah tabaaraka ta'ala bangini annahu inda ta'dhimil yamin takunu ba'da salatul asr mana sanga mauningol wondornen e kon wonta mana dun ko sanga alan sara woni ko wonta kun Allah tabaaraka ta'ala tahbisuna huma andi qissa motata setino do juldo e hefera bi do setino ben e ko dunoni ko yon jantede itan maka bida ayje den fuddi do kono ma hallo saidon ko min baade salah man tahbisuna huma on darne be mana karam ko ben firta be ko ben tahbisuna huma mana e tuqifuna huma on darne be min baade salah bawo julde den mana be karam ko be maake no be jaddi no in qala sahabatu ya salatul asr sahaba be maaki wonde ma ko faanda den baade salah ko julde alan sarande wa hadha dun no ya dulluna no tindinanay ala anna al asra wonde ma no as e alan saran afdal awqatin nahari ko kan ko asiram buri mojjude wagutu nyallangal wa ma dhalika nahnu manhiyun ani salati fi wondude e mona wonde ngal do nyallani mari bural e mana bural ngal tata ko heew mana bural e ngal tawata ko mawngal dunge dum mun yiden hada e julu se woni julde alan sara julu amu tinga da julu go bawdo enam Allah ibarik fikum kon be gaaki ba mi ma yadulluna no jaakari ko tindinte ngal al qa'idati allati dhakart laka qabla qalil wo no jaako tindinanta ma kadi e kon ko tata be makude do o qa'ida mo tata be jantike do ko atti seeda annahu la talazum bayna fadli zamar mutlaq al amal salih wonde ma e yowondiral ala hakkunde mojjugol waqtuji din e golle mojje den gollugo golleji mo ini few wa inna ma yafdul min al amal salih ma warda bihi nas mana ko golla ngodi neddo ko gollata e gollal mojjal e golleji mo ini go kon gotata ari ka deftere alla ma ka sunnani la sallallahu alaihi wasallam kun bi faalan yewti do wona on tigi fefina golle inna rewre no allah tabaarak wa taala be maki wa fi hadhihi al ashr al akhir min shahr ramadan wo ededo balde sappo sakitore do en dudo lewru sumaye ama waqad an'ama Allahu azza wa jalla alaina alla wa neminiri en bi idraki hew eno hewtagol de do e nyalde ma nam enen kadi on sumadi kambe gono be fewndorno enen kadi hande do ni hiden toro Allah tabaaraka wa ta'ala yo newunan en heftagol de do balde sappo e sakitore do wa huduri zamaniha e tawede kadi zaman majjon bal huduruha fi makanin fadilin bal tawede de do kon harako nokkur burdo mojjude eno kelidin tawde jiado ganda kon Allah tabaraka taala hoddirani mo kon wondum bi manako be fala jopa do kono kumana mo teddudo kono mubarak o fi masjid rasul sallallahu alaihi wasallam himbe no wodi betata ko neminirabe dun do harakambe ede do balle sappo sakitore ko tawata may kande ka masjid nabi sallallahu alaihi wasallam dun do ko bural e do bural kono andir en non bural wongal ngal e julirde nelaade ne sallallahu alaihi wasallam e masjidil haram e masjidil aqsa kuno ko piji tata e nususu yintindine muru kon me maaki fal najdaid min ta'ad bima warada bin nasin tinno imorde doftareji dindi tata joli ka e joli kan nususuji fa innahu a'zamu ma yuthabu alaihi almar'u tadun non buri maunde kon ko tata hino yobe mudun jiadon e mana neddon de tawete kadi harakka e julirde nelaade sallallahu alaihi wasallam no wadde do golle jare ko do buri maunude ko yobete kon e kazaali kala golda kadi salabinani allah jalla wa ala o yobete kadi joddin tata ko maunudi e walida fa ina aisha ta e ko wonu do gononi ne aisha radhiyallahu tabaarak wa ta'ala salat be landin nelaade sallallahu alaihi wasallam madha taqul wa qad bayyana nabiy sallallahu alaihi wasallam afdhalu amal allati ta'malu e tu'mal fi hadhihi al-ashr al-awaakhir nelaadon bangina ni en e mana golleji di tat tindi tata hino golle de do balde sappo sakitore e faminal a'mal al-fadila allati tu'mal fi hadhihi al-ashr al-awaakhir wo hino jay golleji moddi golleji teddudi tata hino golle de do balde sappo sakitore do wa qad fa'ala an-nabi de tata kadi neladan sallallahu alaihi wasallam wadino de e maki luzumul masajid e waddi ta golde do julirde وقد قال ابو هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ابراهيم بل قال الاسود النخعي قال كان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن صحابه بين الاده بين اذا دخل عليهم رمضان لازموا المساجد تنوني سمايناتنا مبه ناتينو امانا هوتينو امبه به دوموتونو كجولرده وقالوا نحفظ صيامنا بيويا رينن كوركامن كان هر هانده دي ونا كو هيمبه وداتا immorde e yeddugo Allah tabaaraku wa ta'ala tatabi hori immorde finugol e jattugol e tonugol e ko nanta siga mudun e jaggi tale hara kambe ko noni ko be e innita reenen kor kamen kan wonno holwini wasi be julbe teddube neddo sa wadi doftare da do reddude heba rerdende hondum e doftagol mana reenugo ngagollal maado reeniranga doftare kadi paske doftare reeni taaki sona doftare hare dum non faalena naarifa dalika anden dum don be maaki faluzumul masajid wa italatul mukthi fiha wa khasatul masajid al fadila wa minha masjid rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama atala al mar'u al mukthihi wa luzumahu wa adam al khuruj min fa innahu yanalu ajran adhima kun kam be cerno be maaki mana wadda mana dumagol ka julirde mana juutingol tabutugol ka julirde ton tentini kadi julirde tata ko julirde mana julirde teddude no jey majje julirde nelaade ne sallallahu alaihi wasallam ne don non ti juuno no juutiniri ne dan kew tabutugol ka julirde ton o duumi ton wo on tigi wasa yaltugol ton wo fa inna yanal ajran azima anti hebay e joddi tata ko heewuni joddi mawnudi walina alam anden anna luzum al masajid wonde man waddagol julide den kono waani no marnuna jididi ko am wa khas ko hubeti e ko herti wakilan nawain none jindi ino isamma itikaf no inte itikaf idan do ko be natane do ko banginangol len ko yowndere itikaf da kon ko be janti do biji buydi heewdi ga ko banginangol den e bural de do balde sappo de tata ko sakkitore wonde man en do toppita golle majje tawde nelaadon sallallahu alaihi wasallam ino toppitora ina de do wadugol doftareji immorde onnu e daragol e findingol e godoni bengureji mudum habbito dado dabtito wala doftareji nyobba ka wali hande ko himbe jalo woni be tawata si sumaye naati be ko welsinaare tun tentindere balle sappo sakkitore harabe loy si be nafa ino sappo be duitande kay won harabe nafata e ko nanta si gamurin elo ereji di tata ko di anduden haray mosibe julbe teddube wattana hila e de do tobbe renen de hatirde renugol renen kay doftareji di wattenni anditen ko dum woni ko ren anden kadi hino jey ko doode renirde de ido doftareji meden awwalan tawhid woti min wallahi tabaarak wa ta'ala taw ne don ko Allah mawni ka berne ma woreni ba doftareji madani wa kadhalika reeni ren di doftareji kadi mana hara ko ya dey doftareji o naya yeddo Allah tabaarak wa ta'ala immode shirku wol de ngande shirku ko jaadu e ko bonnata golleji maani fo pass ko honno tigi de wannoda haysi di foti wa e otowal Allah jallale ne qur'an wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haban mansura kudum woni joddi ni wa qadimna mi ardne konko be golli morde golle mi waddu wonnu waddum haba mansura ida musibe julbe teddube andida ko golluda wo sewina shirkana Allah tabaarak wa ta'ala hara ya andu golle maade ko imma de fobida few maadu gollal ka shirku te ko tosso karnato gal bona haray wattane hila e dedo tobbe hattirde wattangol hila musibe julbe teddube toppito den dedo balde sappo fewtuten do awalan taw fewndo do fuddo den toragol Allah jalla wala yo Allah tawna ne do balde sappo sakitore sen naati gade majje haray kala ummo tata Allah no okki mo fursa ko buri rabburude e fere fecce feccere fere on tigi yaaka julirde war itikaf e tanke neddo hino mari cellal mo mari darande e ka bandu kadi yonti yaw tigi tigi on wada itikaf embere taga makko on tigi wada itikaf hay sey woni hodde ngay balla do itikaf e mana balle sappo sakire fu ko no e balle so balle didi ma balle tati wono artem banginirgol e dum don non heso garay mi do daro do bay wuto yeyi ara inshallah ko jango e ko arata heso e ngaray continue gol hande kadi en nata nay woni yewtugo fi itikaf ko hon woni neddo mana wada itikaf fu ko no inte itikaf taw e e ko cerno bangini do ko non de yarde e bangine non non summa baada zalika sen gayni dun non kadi bangingo lu non itika fon ande mana ane anda der mun kadi kon mun ko waddi neddo mo tata ko wufini don e kon woni o duaka wadde kon woni ko watta e ko nande siga mun e piji passe be buno majja nyaawo reji wufinagol himbe bugeno mari ko feddintingol e nyaa e wufinagol kadi ko nande siga mudum haray musibe julbe teddube yaafo to tangon jettori en haray miro gantini andi ton ko taliba jondo fuddade on yewtida do wana mardo gandal halu goyngal haray ko wallondirgol tun wonden do tawde e ko dina kanko dun do ko kafaka haray ko wallondir mo be kawawi don wallito musido mudungon fiyona forne waw hubutude fiyen wajondir e gandi dun do ko sifa jaadun e sifaji be do gomdimbe Allah taala ne Qur'an wal mu'minu wal mu'minat ba'd mawli wa ba'd e ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar e mana gomdimbe ben ko be hibbe be yamondre ko mojibe haandira ko boni e gandi dun do ko e jikku ma sifa jaadun e sifaji gomdimbe ben bal aksu dun do ko sifa jaadun e sifaji munafiqina ben hare enen da'iman en potito dun don hare wa qulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim kala kun ko joliga faljere hare ande dei kala ko joliga sawabande nuka famina la wahdahu la sharika la hare yontino du'a yettido dun no gollitira kala kun ko tata joliga e faljere imurde on ko kongudi ko nandi tata murum andi ko yewtugol bani adama yewtugo musi yewtugo e kado dina ko hunde ne tata na sama kalare ko hunde teddunde ko hunde kay teddande dengal hare ande ko inna ma ana basharun usiba ukhti hare mi do tubarto kallah tabarak taala mudum hare mi do inna subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hare jazakumullahu khairan ala husni al istima' hare en futti kadi e jango ha e samuri inshallah taala ko kontingol e konko fuddiden do e bangingol bura wongal de do balle sappo sakitore e ko yondiri kon e nyaawoje seeda jewondirde e itika tawde wata ko binare ara jazakumullahu khaira al muntada salafi o radio men al muntada salafi enam salaf nawa majzakum la khaira baraka fikum na mare ko na be majri ni de ta khaira jazakumullahu khairan barakallahu fiik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh re musibe fowu be jentade en do ben arabe deltanama be jarnama kambe kadi yo allah wadu barki e ngurnanje mabbe den yo allah kadi wadu barki e jawde mabbe den yo allah taala sembimbe kado din islam yo allah jalla ala tabinti ngodo sifa e mabbe ko doni e jentagol islam e fiika islam yewtete hay si fandi e gite haray on ti jettanay tan jento fi yo nafitor e ko fandi wo e ko fandi e nafore ara be weltanama kambe kadi modja jente dagol mabbe gor yalla taala wadu barki e mabbe zurriyaji mabbe din e kala mo tata e mabbe no faala ton goddum ko tawata na to gini kala taala mino jordi mi tori yalla taala yo allah newi nammo yo allah jabbangi kor kamen kan e dudo lewru somaye yo allah taala podu balde men ngi do doftare makko ne kan allah tabaaraku taala wonen toppitobe kado diina e morde jente dagol e andina gol janga kado diina islam ara jazakumullahu khairan wa baraka fikum fo weltanama e do jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ara ko na do be makiri ni ara vraiment jamaa fo no jarna e ara de reni ga buy wa akhi muhammad ka ko de mudula kazalika ko to bobo muhammad bobo bari ko nanta tebe do e bari alfo e baal fo mar ko nanta tebe umawa are be fo be jarnama inshallah jazakumullahu khair are jango ko do woni 17h inshallah assalamu alaikum. Ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.